أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا معين بحرمة طه وياسين. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız, sahip olduğumuzu düşündüğümüz her şeyi bize bedavaya veren Allah'ımız, kelam-ı kadiminde, Kur'an'ında bize şöyle buyuruyor. وَيْلُلْ لِلْمُطَفِّف۪ينَ Vay haline. Yazıklar olsun. Vay haline. لِلْمُطَفِّف۪ينَ Tartıda hile yapanların, ölçüde hile yapanların vay haline. Onlar ki, birisinden bir şey alacakları zaman ölçüyü tam yaparlar. Onlar ki, birisine bir şey satacakları zaman ölçüde tartıda hile yaparlar. Ölçüde tartıda hile yaparlar. Onlar insanların büyük bir günde Rabbinin huzuruna getirildiğinde diriltileceklerini düşünmüyorlar mı? Şüphesiz Allah doğru söyledi. Allah'ımız Mutaffifin suresinin hemen başında biz tüccarlara, biz ticaretle uğraşan insanlara ikazda bulunuyor. Ve hile yapanlardan bahsediyor. Güzel ticaret yapanlardan bahsetmiyor. Hile yapanlardan bahsediyor. Bulunduğu konumu kötüye kullananlar, nefsinin istediği gibi, şeytanın istediği gibi yapanlar, Allah'tan korkmayanlar, bu yaptığım hilede beni kimse göremez diyenler, şu anda tarttığım tartının altındaki 100 gram fazlalığı kimse bilemez diyenler, bu muzun kilosunun ne olduğunu ben bilirim. Bu sütü ne kadar aldım, içine ne kadar süt karıştırdım, ben bilirim, benden başkası bilmez diyenler, tartıda hile yapanlar. Allah'ımız bunlardan bahsediyor. Ve bunlara diyor ki yazıklar olsun. Vay onların haline. Çünkü onlar diriltileceklerini unuttular. Onlar hesaba çekilecekleri günü unuttular. Onların vay haline. Efendiler, Allah Teala bu dünyada, bu sebepler aleminde, rızkı temin konusunda en kolay kapı olarak ticaret yaratmıştır. Efendimiz Aleyhisselam bunu şöyle anlatır. Rızkın onda dokuzu ticarettedir. %90 neredeymiş? Ticarette. Yani al, sat. Üret, sat. Al, sat. Çevir. Parayı çevir, döndür. Al, sat. Rızkın onda dokuzunu Allah Teala buna gizlemiş. Paranın dönmesi gerektiği bir alem istiyor Allah Teala. Köşeye biriktirildiği, kabzedildiği, hiçbir tarafa açılmayan, paradan para kazanılan, yani faiz müessesini Allah Teala istemiyor. Çalıştırmamızı istiyor. İnsan çalıştırmamızı istiyor. Bizim çalışmamızı ve öğretmemizi istiyor. Allah miskin Müslüman istemiyor. Çalış ama tartıda hile yapma diyor. Tartıda hile yapma. Tartıda hile yaparsan yakarım seni. Kur'an tartıda hile yapan bir kavimden bahseder. Kimdir o? Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi. Ashab-ı Medyen. Allah Teala bunları niye helak etti? Hilecilerdi. Çok ticaretle uğraşırlardı, çok zenginlerdi. Ama hepsinin bir özelliği vardı. Neydi o? Birisi birisine elma satacağı zaman tartının altına 100 gram, 200 gram demir koyardı. Hile yapardı. Birisi birisine süt satacağı zaman süte su karıştırırdı. Bunların tamamı neye giriyor? Tartıda hile yapanlar. Elhamdülillah. Allah Teala bu kavmi hile yaptıkları için, insanları kandırdıkları için önce bir peygamberle ikaz etti. Allah Teala bir kavmi uyarmak istediği zaman ne yapar? Direkt olarak ceza vermez. Önce asıp sonra yargılamaz. Önce peygamber yollar. O kavmin içinden en hayırlı olanı seçer. Ezelde karar verdiği hayırlı insanı seçer. Ki bu ashab-ı Medyen'de Şuayb Aleyhisselam'dı. Musa Aleyhisselam'ın kayınpederi. Onu seçti ve dedi ki git bu kavmi ikaz et. Yanlış yapıyorlar. İnsanları aldatıyorlar. Ben insanları aldatanları ateşe koyarım. Dedi. Şuayb Aleyhisselam da ikaz etti. Ama insanlar Şuayb Aleyhisselam'ı yalanladılar. Sen bizim işimize karışma. Bu bizim ticaretimiz. Kuralları, kanunları biz koyarız. İnsanlar alan razı, veren razıysa bunda bir problem yok. Bu mantık tıpkı günümüzdeki zina mantığına benziyor. Bir insanın karşı cinsle ilişkiye girmesinin günah olması için karşı cinsin bunu istememesi lazım. Şu anda gençlerin kafasındaki empoze edilmiş mantık bu. Ne diyorlar? Karşı tarafta razıysa, sen de razıysan cinsi münasebete girebilirsin. Zina yok. Halbuki Allah Teala'nın zina dediği bir fiile zina değil diyen kafir olur. Allah'ın Kur'an'da ak dediği de kara demiş olur. Bu adam Allah'tan daha iyi bildiğini iddia etmiş olur. Bu mantıkta tıpkı buna benziyor. Ben ticaret yapıyorum. Benim satacağım malı gören ve kani olan insan itiraz etmedikten sonra altına 100 gram mı koymuşum, 200 gram mı seni ilgilendirmez ey peygamber. Dediler. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı yolladı ve bu kavmi alttan gelen bir sayhayla, sayha ne demek? Ses. Çok kuvvetli bir ses. Beyinleri patlatan bir ses. Hani bazen çok tiz bir ses duyarız. Televizyon ya da müzik seti bozulmuştur. Acayip tiz bir ses gelir. Hemen kapat şunu dersin. Neden? Kulaktan beyni rahatsız ediyor. Bu sesin 100 mislini düşünün. Bu sesin 1000 mislini düşünün. Ne olur? O kulaktan rahatsız olan beyin patlar. İşte Cebrail Aleyhisselam yerin altından bu ashab-ı Medyen'e öyle bir bağırdı ki hepsinin beyni patladı. Kahrolup gittiler. Sebep? Aldattılar. Aldattılar. Hocam, buradaki kardeşlerimizin çoğu çantacı. Bizim ölçüyle tartıyla işimiz yok. Dolayısıyla bu ayet bizi ilgilendirmiyor. Değil mi? Değil mi? Söyle hocam, değil mi? Öyle değil kardeşim. Öyle değil. Ticaretle uğraşan bütün insanları bu ayet ilgilendiriyor. Hepsini ilgilendiriyor. Temsil getireyim. Adam geldi senden çanta istedi. Çantanın numaralarını gösterdin. Adam gördü ve dedi ki yaz. 20 bundan, 10 bundan, 20 bundan, 10 bundan. 10 kalem mal yazdırdı. Adam gitti. Sen başladın adamın listesini yapmaya, çuvalını yapmaya. Adamın senden istediği iki model baktın ki o anda yok. Başkası almış. Gittin o modellere benzeyen, o modelleri andıran ama fiyatı ondan daha düşük olan başka modeller koydun. Bunun adına ne denir? Bunun adına aldatmak denir. Tartıda hile yaptın ey çantacı. Tartıda aldattın. Bu ayet ticaretle uğraşan bütün Müslümanlara kaderdir. Herkes gösterdiğini satmak zorundadır. Gösterdiğini satmadığın zaman aldatanlardan olursun. Bak Efendimiz Aleyhisselam ne yaptı? Bir gün pazara çıktı Sultanımız Aleyhisselam. Baktı ki adamın bir tanesi pirinç satıyor. Adamın yanına geldi, selam verdi. Adam selamını aldı. Tam gidecekken Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki, çuvalın içine elini daldır. Ey Allah'ın Resulü, çuvalın içine elini daldır. Efendimiz Aleyhisselam çuvalın içine elini daldırdı. Bir baktı ki çuvalın altı ıslak. Çuvalın ortasından aşağısı ıslak. Bir adam niye ıslak pirinç satar? Kilosu ağır gelsin diye. Bunu günümüzde yapanlar kimlerdir? Kömürü ıslatarak satamazsın ama odunu ıslatarak satabilirsin. Odun satan adama ne denir? Tüccar. Ticaret yapıyor. Parasını kesilmiş olan ağaçları ısınması için insanlara satmaktan elde ediyor. Ama oduncuların bir kısmı ne yapıyor? Islatıyor. Gece vakti herkesin dükkanları kapandığında dükkanının kepenklerini kapatıyor ve suyu alıyor ıslatmaya başlıyor. Neden böyle yapıyor? Çünkü şu anda beni kimse görmüyor diyor. Çünkü 10 kilo olacak olan odunun gramajı 12 kilo çekiyor. Islattığından dolayı. Sonra 12 kilo parası alıyor. Ve bu adam 2 kilo haram yemiş oluyor. Helaldi. Bak 10 kilo odun helaldi. Ama su kattığı için 2 kilosu haram oldu. Bu adam hem helal yedi hem de haram yedi. Ailesini hem helal götürdü hem de haram götürdü. Neden? Çünkü İslam'ı bilmiyor. Efendimiz Aleyhisselam elini daldırınca içeriye ıslak olduğunu gördü. Dedi ki bu ne haldir? Burada ıslak pirinç var. Ey Allah'ın Resulü, altta kalmış, benim haberim yok, dedi. Efendimiz Aleyhisselam şöyle dedi, niye alttaki ıslak pirinci üste çıkartmadın? Üste kuruları varsa, altta ıslakları varsa, yağmur alttan yukarıya çıkmaz. Su alttan yukarıya çıkmaz, üstten aşağı iner. Eğer alttakiler ıslak olsaydı, sen üsttekini sonradan koymuş olmasaydın, üsttekiler de ıslak olmak durumundaydı. Halbuki çuvalın yarısı ıslak. Niye alttaki ıslakları üste çıkartmadın? Niye insanlara gösterdiğini satmıyorsun? Göstermediğini satıyorsun. Pirincin kuru tarafını gösterecek, sonra kaseyi en dibe daldıracak. En dipten çıkartacak. Hadisin sonu şöyle bitiyor. Aldatan bizden değildir. Aldatan bizden değildir. Bu kimse de aldatanlardan oldu. Günümüzdeki esnafların çoğu da nasıl para kazanabilirimin hesabında. Gelir getireyim eve de nasıl gelirse gelsin problem yok hesabında. Bu çok tehlikeli bir iştir efendiler. Müslüman çok ince eder. Evine sokacağı paraya çok iyi dikkat eder. Efendimiz Aleyhisselam bizi 1400 sene önce ikaz etmiştir. Ahir zamanda insanların bazılarının cehenneme girmesine ailesi sebep olur. Bak şimdi. Birilerinin cehenneme girmesine ailesi sebep oluyormuş. Peygamberimizin deyimiyle. Sahabe dinliyor. Ey Allah'ın Resulü bu nasıl olacak? Ailesi kocasına diyecek ki karşı komşumun böyle böyle elbisesi var. Böyle perde aldı. Böyle yemek takımı var. Böyle çeyizi var. Benim ondan neyim eksik? Sen de git nereden bulursan bul getir. Çocuğu babasına diyecek ki baba benim arkadaşımın üstündeki elbise benim elbisemden çok daha güzel. Bende bu yok. Sen nasıl babasın? Git çalış et. Ne yapıyorsan et. Bana güzel elbise getir. Bana güzel bir bilgisayar getir. Bana her şeyin en güzelini getir. Diyecek ve o baba haram mıdır, helal midir bakmadan geçimini temin edecek. Ve eve rızık getirecek. İşte bu aile bu şekilde cehenneme gidecek. Efendimiz Aleyhisselam böyle buyuruyor. Şimdi günümüzde insanları aileleri zorladığı zaman bankaya gidip kredi kartı çalamıyorlar mı? Bankaya gidip kredi çekmiyorlar mı? Niye? Karısı boyuna başının etini yiyor. Bir kadın adamı rezil eder, bir kadın adamı vezir eder. Ama günümüzdeki kadınların çoğunluğu rezil ediyor. Neden? Çünkü dizi izliyor. Hayatı, gerçek hayatı dizilerdeki hayat gibi görüyor. Onların giyimine bakıyor, onların yaşamına bakıyor, onların başkasının kocasıyla dans etmesine bakıyor. Onların içki içip bacak bacak üstüne atmalarına bakıyor. Açık gezmelerine bakıyor. Kocalarını aldatmalarına bakıyor. Diyor ki ya demek ki normal yaşam bu. Çünkü bütün dizilerde bu anlatılıyor bize. Bu değil kardeşim. Bu değil. Bizi aldatıyorlar, bizi kandırıyorlar. Normal yaşam bu değildir. Bu anormal yaşamdır. Hayvanların yaşamıdır bu. Bir erkeğin gözünün önünde başka bir erkek hanımını dansa kaldırıyorsa ve o erkek tabii ki alabilirsiniz diyorsa bu hayvani bir yaşamdır. Hayvanlar az önce çiftleştiği dişiyle başka birisi çiftleştiği zaman ses çıkartmaz. İnsan gırtlana sarılır. Çünkü mümin gayurdur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ne demek gayur? Hanımını gayrıdan kıskanır. Münafık deyustur. Kıskanmaz. Hiç kıskanmaz. Hanımını başka bir erkeğin yanında görür. Gülüşürler, eğlenirler, sarılırlar, öpüşürler. Beraber alışveriş yaparlar. Onun için önemli değildir. Ben modern bir insanım der. Ama Efendimiz Aleyhisselam bu adamı şöyle der. Bu deyustur. Hanımını başkasından kıskanmaz. Ama mümin bunun tam tersidir. Hazreti Ali Efendimiz bu olayı şöyle anlatır. Hanımını kıskanmayan erkekte hayır yoktur. Hayır yoktur. Hayırsız bir adam. Çünkü kıskançlık duygusunu Allah Teala içimize namusumuzu ve edebimizi kıskanmak için vermiştir. Bunu yapmadığımız zaman İslam'a uygun düşmez. Kadın o dizilerden etkileniyor. Kocasına diyor ki bana bu ayakkabıyı alacaksın. Bana bu yemek takımını alacaksın. Bana bu halıyı getireceksin. Çin halısı istiyorum ben evde. 1000 liradan aşağı halı istemiyorum. Karşı komşumda gördüm. Güne gelecekler bana. Diyor mu demiyor mu? Diyor kardeşim. Diyor. E adamın maaş belli. Alamaz bunu. Ne yapıyor adam? Hemen vampirlerin kapısına gidiyor. Bankaların kapısına. Bankalar demek takım elbiseli vampirler demektir. Geçimlerini insan kanından kazanırlar. İnsan kanı emerler. Kredi kartı alan insan ödemelerini vaktinde yapacaksa bu adama kredi kartı vermezler. Ama maaşla çalışan bir elemansa ona iki tane kredi kartı verirler. Neden? Çünkü vaktinde yapamayacak. Belli, bunun maaşı belli. vaktinde yapamadığı zaman faizle beraber sülük gibi o adama yapışacak. Vampir gibi her gece o adamın kanını emecek. O adam yatağına her gece yattığında, yastığında etrafa kan sıçracak manevi ortamda. Fakat o adam bunu bilemeyecek. Karısı rahat bir şekilde uyurken adam uyuyamayacak. Bir sağa dönecek, bir sola dönecek. Neden? Çünkü ay sonu geliyor. Faiz günü geliyor, banka borcu günü geliyor. Maaşım yetmiyor. Bakkalda elektrikte suydu yetmiyor. Ben de bu kredi kartını almış bulundum. Bu vampirlerle ortaklığa girişmiş bulundum. Diyor. Bu adamın cehenneme doğru sürüklenmesi, bu vampirlerin kucağına gitmesinin sebebi kim? Bu kadındır. Allah bu kadınlara hidayet etsin inşallah. Kalbi İslam'la doldurmadığın zaman İslam'dan başka şeyler peşine koşarsın. Elbise alayım, ince alayım, altın alayım. Yahu hayat geçici be kadın be. Hayat geçici be. 30 yaşına geldin, gözünü açtın kapattın. 30 yaşına geldin. Sana desem ki geçtiğin 30 yıldan bana 3 tane hatıranı anlat. Anlatamazsın. Hayal meyal hepsini unuttun. 30 sene geçti. İddia ediyorum 30 sene sonra 60 yaşında olacaksın. Allah nasip eder de yaşarsan geriye dönüp bak diyeceğim. Diyeceksin ki ya bir 30 daha geçmiş be. Bu dünya ne kadar kısaymış. Bir rüya gibi geldi geçti diyeceksin. İşte bu hayat bu kadar kısadır. Bu kısa hayatı namusunu satarak, edebini satarak, kocanı vampirlerin kucağına atarak sarf etme. Yok etme ey kadın. Yok etme. Allah'ın dinine hizmet ederek harca bu hayatı. Çünkü Allah Teala sana ebedi bir hayat vaat ediyor ahirette. Ebedi hayat. Bak sahabi ne diyor Efendimiz Aleyhisselam'a? Ey Allah Resulü, dünyadaki kadınlar ahiretteki kadınlarla eş mi olacaklar? Şimdi ayet ve hadislerde ahiretteki kadınlara ne deniyor? Huri. Allah Teala mümin erkeklere huri kadınları verecek. Manevi derecesi nispetinde. Ama bir de eğer bu adam dünyadayken evliyse evlendiği hanımı da onun bir nevi kraliçesi gibi olacak. Efendimiz Aleyhisselam o kadının durumunu şöyle anlatıyor. Cennet kadınlarının cennet hurilerine olan üstünlüğü elbisenin astara olan üstünlüğü gibidir. Şu temsile bak Allah aşkına. Şu ilme, şu yakınlaştırma. Şimdi bir ceket aldığınız zaman cekete astarının güzelliği için mi alırsınız? Yoksa dış görünümünün güzelliği için mi alırsınız? Bir pantolonun güzel olan tarafı, kaliteli olan tarafı, beğenilen tarafı dışı mıdır? Yoksa astarı mıdır? Hangisi daha değerlidir? Pantolonun dışı mı? Yoksa içi mi? Dışı daha değerlidir. Astar ince malzemedir. Asla dış kadar kaliteli ve pahalı olamaz. Dünya kadınları kendisini Allah'a verdiği zaman, beş vakit namazını kıldığı, kocasına hürmet ettiği ve sözlerini yerine getirdiği zaman, itaatkar olduğu zaman Kur'an'ın deyimiyle, kocasına asi olmadığı zaman cennete girer. Cennete girer. Ve elbise gibi olur. Astarın karşısındaki elbise gibi olur. Huriler o kadınlara imrenerek bakar. Hocam bu farkın nedeni nereden geliyor? Çünkü Allah Teala hurileri sadece erkeklere hizmet için yarattı. Ama kadınların bir sürü görevi var. Erkeklere hizmet değil kadının görevi. Bunun sebebi şudur. Dünyadayken bu kadınlar nefislerine hakim oldu. Karşı komşuları geldi, hava attılar. Saatiyle, altınıyla, küpesiyle, kolyesiyle bu kadınlara hava attılar. Bu kadınlar aldanmadı. Nefislerine kanmadı ve kocalarına baskı yapmadılar. Allah bize verirse biz de takarız dediler. Ve sabrettiler. Ve cenneti kazandılar. İşte bu kadınların cennet hurilerinden üstünlüğünün sebebi budur. Allah bunlara nefis verdi. Bunlar da nefislerini tatmin etme yoluna gittiler. İbadetle, zikirle, şükürle tatmin etme yoluna gittiler. Allah Teala bize de böyle hanımlar nasip etsin inşallah. Gözü dünyadan başka bir şey görmeyen, gözünde ihtirastan, yükseklikten ve hava atma, caka satma sevgisinden başka hiçbir şey olmayan kadınları Mevla bize nasip etmesin. Amin. Söz ve nişanlılık döneminde insanlar çok kolay aldatılabilir. Çok kolay. Çünkü karşı taraf olmadığı bir insan rolünde görünebilir. Erkek tarafı der ki bak ben bu dünyaya Allah'a hizmet etmek için yaratıldım. Benim asli görevim budur. Anama babama saygı duyarım. Gelirimi helalinden kazanırım. Ama her zaman asli görevim, ana görevim Allah'ın dinine hizmettir. Namazımı kılarım, ilim tahsiline, sohbetime giderim. Sakın bu noktada benim karşıma çıkma. Bu noktada beni engellemeye çalışma, bana destek ol. Sabah ezanını duyduğun zaman sırtını dönme, üstüme yorgan çekme, yüzüme su serpiştir, beni namaza kaldır ey kadın der. O sözlü olduğu kız da der ki tamam merak etme ben de aynı fikirdeyim der. Ama kalbinde başka şeyler vardır. Kalpleri biz bilemeyiz, sadece Allah bilir. Dolayısıyla bu noktada Allah'ımıza dua etmekten başka, elimizden başka hiçbir şey gelmez. Kalbinde dünya sevgisi olan, dünyaya tapan kadınların kalbini bizden çevirsin Allah'ımız. Amin. Amin. Amin. Bize denk getirmesin. Çünkü bunlar bizi Allah'a giderken devamlı sırtımızdan tutarlar. Gitme, gitme. Yusuf Aleyhisselam şehvetten kaçarken sırtından tutan kadın gibi. Gitme oraya, ben sana sahip olmak istiyorum derler. Gitme oraya, dünya bize sahip olsun derler bu kadınlar. Ama Müslüman dünyanın kendisine hakim olmasına fırsat vermez. Bunu istemez. Beni yaratan Allah'tır, beni dünya yaratmadı. Beni yaratan yüce yaratıcımdır, beni şeytan yaratmadı. Ben Allah'tan başkasına secde etmem, kulluk etmem derler. İşte ticaretten mesele kadınlara kadar gider. Bir tüccar, bir ticaretle uğraşan esnaf helalinden kazanmak niyetindeyken hanımının baskısı altında kaldığı zaman Allah için bu kardeşiniz rica ediyor. Dinlemeyin. Dinlemeyin. Rahmetli babamın bir taktiği vardı. Anacım devamlı söylerdi, şuraya gidelim. Babam dedi ki tamam hallederiz. Bana şunu alır mısın? Babam da hallederim merak etme. İşte şöyle şöyle elbise takımlarını değiştirelim, koltuk takımlarını değiştirelim. Babam dedi ki merak etme hallederim. Ama hiçbirisini halletmezdi. Hep gönlünü yapardı. Annem 10 şey isterdi, babam bir tanesini yapardı. 9'unu yapmazdı. Efendiler, gönüllerini alalım. Gayret edeceğim diyelim. Ama istediği her şeyi almaya çalışmayalım, güç yetiremezsin. Çünkü bu gönül, bu nefis Allah'tan başka hiçbir şeyle tatmin olmaz. İstediği küpeyi aldın mı? Aldım. 2 ay sonra başka bir şey görür ve onu ister. Çocuk zihniyetindedir. İstediği elbiseyi aldın mı? 1000 lira verdin, kıydın 2 maaşına. Gittin istediği elbiseyi aldın. Düğüne gittiniz, havasını, cakasını sattı. 2 ay sonra başka bir düğün oldu. Bu elbiseyle gidemem. Ben bu elbiseyle gidemem. Yeni bir tane alacağız. Der mi demez mi? Sözümü evli olanlar anlar. Bismillahirrahmanirrahim. Efendiler, Allah Teala küçük bir dünya menfaati karşılığında bize dinini satanlardan etmesin inşallah. Bak Efendimiz Aleyhisselam bizi ikaz ediyor. Bir gün sahabesini etrafına alıyor, böyle bir halka kuruyor her zamanki gibi. Şöyle buyuruyor sultanımız. Ey ashabım, müflis nedir bilir misiniz? Sahabe düşünüyor, müflis iflas eden. Ey Allah Resulü, malını kaybetmiş, parasını kaybetmiş adama biz müflis deriz. Peygamberimiz diyor ki, hayır. Benim ümmetimin müflisi şudur. Benim ümmetimin müflisi şudur. Ahirete gider, namazı vardır, orucu vardır, zekatı vardır, bunları yapmıştır. Ama aynı zamanda ona buna küfretmiştir. Onun bunun hakkını yemiştir. Ticarette yalan söylemiştir. Aldatmıştır. Tartıda hile yapmıştır. Kul hakkına girmiştir. Bu hakkına girdiği insanlar bu namazların, oruçların ve zekatların sevabını bu adamdan alırlar. Bu adamın kalan sevapları tartıya konur ve bir bakarlı ki iflas etmiş. Bu adam cehenneme atılır. İşte gerçek müflis budur. Efendiler, Allah bizi müflislerden etmesin inşallah. Amin. Amin ya. Dikkat buyurun. Namaz kılıyorsunuz. İlim meclisine gelip gidiyorsunuz. Birçok şey öğrendiniz elhamdülillah. Allah Teala size alimlik nasip etsin. Allah Teala bize alimlik, ariflik nasip etsin. Amin ya amin. Fakat öğrenmekle bitmiyor. Sahabe öğrendi ve hayatına bildiği gibi devam etmedi. Öğrendiğini icraata koyman gerekiyor. Fiiliyata koyman gerekiyor. Hareket yapman gerekiyor. Namazını kılıyorsun, orucunu tutuyorsun, her şey güzel gidiyor. Bu dervişlik yolunda gelişiyorsun, ahlakının değiştiğini görüyorsun. Bunlar çok güzel şeyler. Ama dilinden küfür eksik olmuyorsa, kul hakkına giriyorsan, ticarette yaptığın alışverişe dikkat etmiyorsan, tartıda hile yapıyorsan, mahşere gittiğinde bu müflislerden olabilirsin. Dikkat et. Bu hadisleri duyduğun ve bahsedilen kişi yarın öbür gün sen olabilirsin. Dikkat et kardeşim. Dikkat et. Allah bizi aldıranlardan etmesin inşallah. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a adamın bir tanesi geldi. Şöyle dedi, ya Ömer, falanca insan çok hayırlı bir adamdır. Çok iyi bir adamdır. Bir kişiyi methetti. Orada bulunmayan bir kişiyi methetti. Emir el-Mü'minin şöyle dedi. Kardeşim, sen bu adamla komşuluk yaptın mı? Dedi ki, yapmadım. Ticaret yaptın mı? Yapmadım. Yola çıktın mı? Uzun bir yola çıktın mı? Dedi ki, çıkmadım. O zaman sen bu adam hakkında niye iyidir diyorsun? Bu kanaati nasıl veriyorsun? Zannedersem Sen bu adamı mescitte Kur'an okurken başını sallarken gördüm. Evet evet ey halife ben öyle gördüm diyor. Sadece Kur'an okurken başını sallarken bir adamı görüyor ve bu adama diyor ki bu adam iyi bir adam. İslam'ın hükmü bir adama iyi diyebilmeniz için 3 tane şart lazımdır. Bunlardan bir tanesini yapmadan o adamla o adama iyi diyemezsin. Tanımadığın bir adama iyi demek günahtır. Ne yapacaksın? 1. O adamla komşuluk yapmış olacaksın. Aynı sokakta olacaksın. 2. Bu olmazsa ticaret yapmış olacaksın. Alışveriş. Bir adamın iç yüzü alışverişte ortaya çıkar. 3. Uzun bir yola çıkacaksın. İç karakterler, içinde gizlediği kötü ahlaklar uzun yolda belli olur. Kısa yolda hiç belli olmaz. 2 saatlik, 3 saatlik görüşmelerden ortaya çıkmaz bunlar. Uzun yolda sıkıntının, stresin olduğu yerde bu adamın iç alemi dışa vurur. Sabırlı bir adam mı? Öfkeli bir adam mı? Şehvetli bir adam mı? Sinirsel bir adam mı? Yoksa tahammüllü bir adam mı? Sevecen bir adam mı? Paylaşımlı bir adam mı? Bütün her şey yolculukta ortaya çıkıyor. Bu 3 mikyas lazım bize. Hazreti Ömer sözünü şöyle bitiriyor. Kardeşim, ihlas kulun boynunda değildir. Kulun boynunda değildir. Boynunu sallamayla, ben zikrediyorum, ben Kur'an okuyorum demeyle, cübbe giymeyle, sarık takmayla, misvak kullanmayla ihlas belli olmaz. Bu adamla 3 şeyden birini yapmadıkça o adamın ne olduğu ortaya çıkmaz. İşte ticaret bu mikyaslardan bir tanesidir. Tüccarlar Allah'ın hükümlerini bilmeden ticaret yaparlarsa, ben kafama göre yaparım derlerse cehenneme doğru yürümüyorlar, koşuyorlar demektir. Bir tüccarın en önce öğrenmesi gereken şey Allah Teala benim bu ticaretimden razı mıdır, değil midir demektir. Ticarette en çok düştüğümüz hatalardan bir tanesi kusurlu malı satmaktır. Kusurlu mal. Efendimiz Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Bir kimsenin kusurunu bile bile bir malı satması Müslümana helal değildir. Temsil getireyim. Çantayı aldın. 10 tane çantayı dizin. 11.yi bir aldın önüne bir baktın. Fermuarın ucu kopmuş. Bunu ne yapman lazım? Gidip atölyeye götüreceksin. Fermuarın ucunu değiştirecek. Sonra poşete koyacaksın. Tekrar bu tarafa getireceksin. Tüccar şöyle diyor. Ya şimdi bununla mı uğraşacağız kardeşim? 10 tanesini sağlam alıyorken bir tane de çürük alsın. Görmez nasılsa. Dedi. Ama bu 11 tane çantanın tamamı kime ait? Bu tüccara ait. Fakat bile bile kusurlu malı sattı. Ve aynı fiyata sattı. Efendimiz Aleyhisselam ne dedi bize? Helal olmaz. Bir şey helal olmazsa bize ne olur? Haram olur. Kendi helalini haram yaptın. Bu olur değil Müslüman. Müslüman nereden kazandığına dikkat eder. İmam-ı Azam Efendimiz'in bir mesele anlatayım. Mesele imamımız. Mübarek. Çok büyük bir tüccardı. Çok zengindi. Fakat ahireti dünyanın önüne aldığı için bir vekil tayin etmişti. Ticaret işleriyle o alakadar oluyordu. Kendisi gelip ziyaret ediyor, kontrol ediyor, talimatlar veriyor. Ondan sonra gidip talebelerle meşgul oluyor. Vekili Hafs'a şöyle dedi. Ey Hafs, bak bu malları görüyorsun. Bunlar kusurludur. Bu kumaşlar kusurlu. Satarken normal fiyatın yarımısını satacaksın. Dedi. Hafs dedi ki peki ya imam. Fakat ortağı Hafs bu malları satmaya başka bir beldeye götürdüğünde mallar diğer mallarla karıştı. Bütün malları aynı fiyata sattı. Bir kere satmış bulundu. İmama geldi. İmam hemen sordu. Dedi ne oldu o kusurlu malları? Neye sattın? Eyvah dedi imam unuttum. Unuttum. Aynı fiyata sattım dedi. O adamı bulabilir misin dedi. Dedi bulamam. Yabancı bir beldedeyiz. Tanımadığım adamlar gelip alışveriş yaptı. Bulamam. O zaman dedi o maldaki karın tamamı, o maldaki ana sermayenin tamamını sadaka olarak dağıtacağız. Bunun adına takva denir. Takva. Allah korkusu. Rabbimize karşı öyle bir saygısı ve hürmeti var ki İmam-ı Azam'ın. Diyor ki, o kusurlu olan malın aslında yarısını alabilirdi. Ama şüphe de karıştırmamak için kazancına tamamını sadaka ettim diyor. Hepsini sadaka ediyor ve dağıtıyor. İşte Müslüman sattığı malın kusurlu olup olmadığına çok dikkat etmek zorunda. Kusurlu malı bile bile sattın mı? Lil mutaffifin. Veylül lil mutaffifin. Yazıklar olsun. Tartıda hile yapanlara yazıklar olsun. O kısma giriyorsun. Allah Teala bizi muhafaza etsin. Amin. Yine günümüz Müslümanların en çok düştüğü hatalardan bir tanesi. Cuma vakti, cuma ezanı okunduktan sonra satış yerini kapatmamak. Allah'ımız Cuma suresinin hemen başında Cuma vakti satış yapmanın haram olduğunu bize söylüyor. Açık bir dille. Dolayısıyla aramızdan herhangi bir esnaf Cuma ezanını işittiği anda dükkanı açık bırakabilir mi? Bu ayeti kerimeye binaen asla bırakamaz. Bırakırsa ne olur hocam? Kafir olmaz, günahkar olur. Dükkanda çocuğu bıraktı. Çocuk 15 yaşında. Patron maaşıya gitti, camiye gitti. Namazını kılıyor. Geldi, çocuğa dedi ki ne yaptın oğlum? Çocuk dedi ki abi 5 tane çanta sattım. Şimdi bu çantaların ana sermayesiyle beraber karının adı İslam'a göre nedir? Haramdır, haram. Helali az önce bak cumadan sonra satsaydı. Yahu cumadan önce satsaydı bu para helaldi. Cebine koyardı, giderdi, istediği yerde harcardı. Ama cuma esnasında sattığı için haramdır. Ama bu adam bunu yapıyor. Şu anda günümüzde esnafların çoğunluğu cuma vakti dükkanı açık bırakıyor mu, bırakmıyor mu? Bırakıyor. Bir de kendilerini aldatıyorlar hocam. Kadınlara cuma namazı farz değil. Ben mağazamda kızları koyuyorum. Kızlar satışa devam ediyor. Onlar daha sonra öğle namazını kılıyorlar. Ben cumaya gidiyorum diyorlar. İslam alimlerinin kitaplarına bakmıyorlar. Ulemanın fetvasına bakmıyorlar. Günah işleyenlere destek olmayınız, yardımcı olmayınız ayetini bilmiyorlar. Cuma vakti senin kızların satış yapıyor, senin elemanların satış yapıyor. Oradan mal almaya kim gelecek? Kim gelecek? Kim oradan mal alacak? Senin benim gibi insanlar mal almaya gelecekler. Cuma anında insanlar namaza giderken bunlar alışverişe gidecekler senin dükkandan. Neden? Çünkü açıksın. Çünkü senin dükkanın açık. Açık olmasaydı bu adam bak çekti dükkan kapalı. Namaza gitmiş bak adam namaz vakti dükkanı kapatmış ya. İslam'ın şiarından bir şiarı yerine getiriyor. Cuma vakti namaza gitmiş diyecek ve alışverişi terk edecek. O da namaza gidecek. Sen bir Müslüman olarak İslam'ın en temel şiarlarından bir tanesi olan bu cumayı o adama hal lisanıyla öğretmiş olacaksın. Ama dükkanını açık bıraktığın için bu nimetten mahrum kalıyorsun ve harama gidiyorsun. Ey Müslüman, harama gidiyorsun. Allah Teala bizi cahillerden etmesin. Amin. Çünkü cahil bir Müslümanın bu dine verdiği zararı kafirler bile veremez. Adam hanın içinde cuma ezanı okuyor. 5 tane esnaf dükkan kapatmıyor. Bu da tereddütte ya kapatsam mı kapatmasam mı diyor. Hemen esnafın bir tanesine gidiyor diyor ki ya kardeşim ezan okunuyor gitmeyeceğiz mi? Gideceğiz abi de elemanlar açık dursun ya bir şey olmaz ya. Elemanlar dükkanda dursun. Satışa devam etsinler diyor. Bilmiyor. Adam Allah'ın bu konudaki hükmünü bilmiyor. Bilmediğin zaman böyle çavura batarsın. Böyle batağa gidersin. Efendiler, Allah Teala İslam'a girebilmemiz için, İslam'ı yaşayabilmemiz için bize 5 tane şart vermiştir. Ancak 5 şart zenginler için geçerlidir. Fakirlere İslam'ın şartı kaçtır? 3'tür. Zenginlere yani 82 gram altına olana İslam zengin diyor. 82 gram altın ya da sermaye, alış satış yaptığı mal olana İslam zengin diyor. Sen o malın %2,5'unu fakir fukaraya zekat olarak vereceksin diyor. Şimdi zengine 5'tir İslam'ın şartı, fakire 3'tür. Kelime-i şehadet getirmek. Hem zengine hem fakire. Namaz kılmak. Parayla bir alakası yok bunların. Hem zengine hem fakire. Farz, mecburi. Oruç tutmak. Hem zengine hem fakire. Farzdır. Ama geldik son iki maddeye. Bu son iki madde hem ibadeti maliye hem de ibadeti bedeniyedir. İki ibadet şeklinde bu iki maddede vardır. Zekat vermek. Ha, orada duracaksın hocam. Zekatı kim verebilir? 82 gram altın yahut ticaret malı, satış, alış satış yaptığı malı olan kişi zekat verebilir. Olmayana zekat emri yoktur. Bu adama İslam'ın şartı 4'e indi. Sonraki madde ne? Hacca gitmek. Hayatımızda en az bir kere hacca gitmek zorundayız. En az bir kere. Bu görevi ifa etmek zorundayız. Eğer paramız varsa. O mali durumumuz yoksa Allah Teala ondan da sorumlu tutmuyor. İslam böyle bir şey. İşte bu 5 şartı yerine getirebilmek demek, zengin olmak demek. Eğer zengin değilsen sadece 3 şartın sevabını alabiliyorsun. Ama zenginsen 5 şartın da sevabını kazanabiliyorsun. Dolayısıyla İslam zenginliği reddetmiyor. İslam ticarete sevk ediyor. Bizi zenginliğe sevk ediyor. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Veren el, aziz ve kerim Allah Celle Celaluhu. Veren el, alan elden üstündür. Bak şimdi, birisi zekat alan el, birisi zekat veren el, hangisi üstünmüş? Veren el, alan elden üstündür efendiler. Veren el olabilmek için çalışmak ve kazanmak lazımdır. Ticareti iyi anlamak, İslam'a göre ticaret nasıldır düşünmek ve hesap etmek lazımdır. Peygamberi bir ahlakta ticaret öğrenemezsek biz çamura batarız. Çamura battığın zaman kafa kol cehenneme gidersin. Haram olan bir fiile helal deme gafletinde bulunursun ve kafir olursun. Kafir olursun. Mesela İslam'a göre açık haram olan fiil nedir? Faiz. Allah'ımız açık ayetlerle bizi faizden men etmiştir. Ne buyuruyor Mevlamız? Faiz yiyenler kabirlerinden şeytanın çarptıkları gibi kalkarlar. Şeytanın çarptıkları gibi kalkarlar. Bu, buraya dikkat edin Allah aşkına. Bu, onların alışverişte faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Halbuki Allah alışverişe helal, faizi ise haram kılmıştır. Şimdi günümüzde faiz yiyen bazı Müslümanlar, bak dikkat et Müslümanlar diyorum. Biz insanların içinde ticaretle uğraştığımız için her şeyi görüyoruz. Dağ başında evliyalık yapmıyoruz. Ne Müslümanlar gördük ne hacılar gördük. Bizim dükkanımıza gelip bana göre bugünkü sistemde faiz diye bir şey yoktur diyen hacılar gördük biz. Allah Teala'nın Kur'an'da haram dediği bir fiile bir Müslüman helal dese ne olur? Elfaz-ı küfürdür, kafir olur. Allah'a akıl vermiş olur. Faize Allah Teala haram diyor mu demiyor mu? Diyor. Kıyamete kadar bu kitap değişmeyeceğine göre, cihan şumul bir kitap olduğuna göre, bütün nesilleri ve bütün insanları alakadar et.